أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سوال یہ پیدا ہوا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر ہم کافروں سے بائیکاٹ کریں گے تو کافروں کے بغیر تو ہم ایک قدم کے لیے جو ہے وہ نہیں چل سکتے ہمارے جو روشن خیال طبقہ ہے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ براڈ مائنڈ سمجھنے والے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے کیا سے کیا نہیں سمجھتے وہ کہتے اگر امریکہ کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہم نے تعلقات ختم کر دیے تو ہم تو ان کے بغیر جو ہے ایک قدم کے لیے جو ہے وہ نہیں چل سکتے اور پھر جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں فلاں چیز ان کی طرف سے آتا ہے فلاں چیز ان کی طرف سے فلاں دوائی ان کی طرف سے آ گئی فلاں جو ہے وہ چیز ان کی طرف سے آ گئی یہ کیا ہوگا لوگ بھوکو مر جائیں کس طرح جو ہے ہم بائیکاٹ کر دیں کافروں سے کس طرح ہم جدا ہو جائیں تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ مثال ذکر فرما رہے ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام کی مثال ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو جو ہے تم دیکھ لیجئے دیکھ لو کس طرح جو ہے ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے کافروں سے بائیکاٹ کیا جس طرح وہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ دل میں اگر کافروں کی محبت کو چھپاتے ہو زبان سے اگر اعلان کرتے ہو کافروں کے ساتھ محبت کا تو دونوں پر جو ہے اللہ بخوبی جانتا ہے دونوں کو جانتا ہے اللہ رب العزت تو یہاں پر اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعداروں کا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کافروں سے جو ہے ظاہر باطن میں جو ہے بائیکاٹ کیا تھا کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مشرکین اور کافروں سے جو ہے وہ جدائی اختیار کی تھی کس طرح انہوں نے برات کیا تھا کافروں کے ساتھ تو اللہ رب العزت جو ہے نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور ان کے تابعدار جو ان کے فالوور تھے اس زمانے میں تو ان کی اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ یا یقیناً ہے تمہارے لیے اسوت حسنہ, طریقہ بہتر, اسوت حسنہ بہترین نمونہ, فی ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی بات میں, والذین, اور ان لوگوں میں, ماہو جو ان کے ساتھ تھے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ, یقیناً تاکید کے ساتھ, کانت لکم ہے تمہارے لیے اسوۃ طریقہ, اسوۃ نمونہ, اسوۃ زندگی گزارنے کا نہج انداز, حسنتن بہتر, بہترین نمونہ, فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام میں, تو ابراہیم علیہ السلام میں معنی کیا ہے, فی قول ابراہیم, فی قول ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی بات میں, والذین معہم, اور ان وہ لوگ معہم جو ان کے ساتھ تھے, والذین معہم سے کیوں مراد ہے, والذین معہم سے مراد تو یا جو وہ مراد ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے, جو ان کی اپنی جو وائف تھی, بیوی تھی, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ان کی چچا زاد بہن تھی, رشتے میں چچا کی بیٹی تھی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کیا تھی, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی, اور ساتھ جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, جو رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے, کون تھے, بھتیجے تھے, یا تو یہ دونوں مراد ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بائی کاٹ کی, ظاہر اور باطنن کافروں کو جو ہے وہ برا جانا, ان سے جدا ہوئے, برات کر دیا, تو اسی طرح حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی طرح جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے بھی بائی کاٹ کیا, تین لوگ کیا ہے, تین افراد ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ کون ہے, پورا قوم, پوری قوم جو ہے وہ ان کی مخالفت پہ اتر آ رہی, بادشاہ اور کوئی معمولی نہیں, پوری دنیا کا بادشاہ نمرود, وہ بھی ان کے جو ہے مخالفت میں تھا, باپ جو ہے مخالف, چچا جو ہے وہ مخالف, ماموں مخالف, اور رشتے دار جو ہے وہ مخالف, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تنے تنہا سیسا پھیلائی دیوار کی طرح جو ہے میدان میں ایک چٹان کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہے, تو یا مراد وہ ہے والذین آم, والذین آم, یا کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والذین آم سے مراد تمام انبیاء کرام ہیں جو بعد میں آئے ہیں, جنہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جو ہے مشرکین اور منکرین سے جو ہے وہ بائی کاٹ کیا تھا, ان سے جو ہے وہ برات کیا تھا, تو یہ وہ لوگ جو ہے وہ مراد ہیں کہ ان کا یہ نہج ہے, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بارہ مرتبہ قرآن میں فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی جو ہے اتباع کرو, تو ایک ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر صاحب شریعت پیغمبر تھے صحف ابراہیم و موسیٰ کے روح سے, تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب شریعت پیغمبر ہیں, اللہ نے ان پر بھی جو ہے ایک مستقل جو ہے وہ شریعت نازل کی, تو کس چیز میں تابعداری مراد ہے, بیان میں, کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, کسی کا لحاظ نہیں رکھا, بلا خوف و خطر جو ہے آپ ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ گئے, کسی کو جو ہے وہ خواب خاطر میں بھی نہیں لایا, کسی کی دھمکیوں کو سے جو ہے وہ مرعوب ہونے والے نہیں تھے, تو اسی طرح جو ہے آپ بھی مسئلے کو بیان کیجئے بغیر کسی لحاظ کے کہ فلاں خفا ہو جائے گا, نہیں, جو حق ہے اس کو بیان کرو, حق تو کڑوا ہوتا ہے, سچ تو کڑوا ہوتا ہے. اس وقت لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے, خفا ہو جائیں گے, بعد میں جو ہے وہ سوچیں گے. تو اگر تم زندہ ہو تو تمہاری تابعداری کریں گے, اور اگر تم مر چکے ہو تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد کریں گے کہ فلاں بڑا ٹھیک عالم تھا, اس نے ہمیں جو بات بھی کہی تھی وہ ٹھیک تھی. اور اگر آج تم نے جو ہے وہ جھوٹی باتیں ان کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی کہ دن کو جو ہے وہ رات بنا دیا, رات کو دن بنا دیا, گرمی کو سردی بنا دیا, اور اسی طرح جو ہے لوگوں کی خواہش پہ جو ہے کٹ پتلی بن کر جو ہے وہ تم ناچتے رہے, تو یاد رکھیے وہ تو آپ کے سامنے جو ہے واہ واہ کریں گے. کیا کریں گے؟ واہ واہ جو ہے وہ کریں گے. مگر آپ نے اگر جھوٹ بولا ہے ان کے سامنے, تو اگر ایک ایسا دور آ جائے کہ جس میں کوئی حق پرست عالم کے سامنے جو ہے ان کی جو ہے وہ یعنی ان کے سامنے جو ہے ان کا تعلق ہو جائے, تو جو آپ نے جھوٹی باتیں کی ہے اور وہ عالم اس سے جو ہے وہ پردہ اٹھائے گا, تو اگر تم زندہ ہو تو تمہیں گالیاں دیں گے, اور اگر تم مر چکے ہو تو تمہیں بد دعائیں دیں گے. تو اچھی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ حق کا ہو, چاہے وہ مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے, مگر تم اپنے معاملے کو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اس کو جو ہے وہ صاف رکھو. انی اخاف و عناصیت و ربی عذاب یوم عظیم. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انعام میں بھی پڑھا تھا اور سورہ زمر میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ خلاف کروں اپنے رب کی مخالفت, یعنی میں رب کی مخالفت سیکھے اس کے ضمن میں جو عذاب مجھ پہ آئے گی میں اسے ڈرتا ہوں. مخالفت کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم بیان کرو اور میں بیان کو چھپاتا ہوں, حق کو جو ہے میں چھپاتا ہوں. تو اس وقت حسنا اور تابعداری سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, صرف ان کے بیان میں تابعداری مراد ہے. اس طرح یہاں پر بیان بھی کر رہا ہے, بائیکاٹ بھی کر رہا ہے, ان چیزوں میں جو ہے وہ کیا ہے, تابعداری ہے. اور تو شریعت ہم اس کو فالو کریں گے, اس کی تابعداری کریں گے, کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قال, وہ بات کیا ہے جس کو ہمارے لیے اللہ نے بہترین نمونہ گردانا ہے, جس کو ہمارے لیے اللہ نے جو ہے ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے, وہ بہترین نمونہ کیا ہے, وہ بات کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اس قالوا لقومہم, جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے, انا براؤ منکم, یقینا ہم بیزار ہے, منکم تم سے, ومما اور ان سے, تعبدون من دون اللہ, جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, جن کی تم کیا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. اس قالوا لقومہم, جب کہا انہوں نے لقومہم اپنی قوم سے, کیا کہا؟ انا برا منکم, یقیناً ہم بیزار ہوئے تم سے, قطعی طور پہ بیزار, مکمل طور سے جو ہے وہ بیزار ہوئے, مکمل طور سے ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ. ومما اور اس سے, تعبدون من دون اللہ, جن کی تم پرستش کرتے ہو, جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کے سامنے جھکتے ہو, جن کے سامنے سجدے کرتے ہو, جن کے در کا طواف کرتے ہو, جن کے لیے نظر و نیاز دیتے ہو, جن کے لیے قربانیاں کرتے ہو, ہم ان سے بھی کیا ہے, ان سے بھی بیزار ہیں. کفرنا بکم, اور کیا کہا؟ من دون اللہ, اللہ کے سوا, کیونکہ مشرکین اللہ کی بھی پرستش کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اوروں کی بھی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں. تو اللہ کے سوا اس کی تو میں عبادت کرتا ہوں, مگر اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بائی کاٹ, ان سے میں کیا ہوں, بیزار ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے کفرنا بکم, کفرنا بکم, انکار کرتے ہیں ہم تمہاری دوستی سے, انکار کرتے ہیں ہم تمہاری دوستی سے. وبدا بیننا وبینکم, اور ظاہر ہو چکا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, العداوت و دشمنی ظاہر, والبغضاء اور بغض دل کا, ابدا ہمیشہ کے لیے. یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وحدہ تن تنہا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا, کفرنا بکم, انکار کرتے ہم تمہاری دوستی سے, انکار کرتے ہم کیا تمہاری دوستی سے, علی الاعلان کا من بختو کی ودوی پر ڈانگ تکلی ودو ہوا ہے, نکی کی دخانا ند بلنگ سرکلی چرد عزیز خان چرد ملک عبد الرحمن, ان کے تمہیں کو ختم کرو. کفرنا بکم, انکار کرتے ہم تمہاری دوستی سے, وبدا بیننا وبینکم العداوت, اور ظاہر ہوا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان العداوت و دشمنی, ظاہر والبغضاء اور بغض دلی دل کا ابداً ہمیشہ کے لیے. ظاہر میں بھی جو ہے ہمارے آپس میں کیا عداوت کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے, اور بغضاء بغض کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. بغض کا تعلق جو ہے کیا ہے, عداوت صفت ہے ظاہر کی اور بغض صفت ہے کس کی, دل کی ہے. ظاہر اور باہر دونوں ہم آپ کے کیا ہیں, آپ کے مخالف ہیں. ظاہر اور باہر جو ہے وہ کیا ہے, ہم آپ کے جو ہے وہ مخالف ہیں. کلیئر کٹ یہ بات کروں, ابراہیم علیہ السلام و السلام نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی. کوئی جو ہے وہ شب شب کی بات نہیں کی ہے, بلکہ ڈارنگ جو ہے وہ کیا کہا, شب تعلقہ ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ شب شب کرتے ہیں, شب شب شب شب نہیں, ڈارنگ بات کہوں کہ بس شب تعلق. اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ تشویش سے جو ہے وہ نکالو, اور لوگوں کو بھی تشویش سے نکالو. مگر یہ تو آسرا, یہ تو اسرے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے, یہ تو اسی ہرس اور تمے نے جو ہے اس کو کیا کر اندھا کر دیا ہے. کرے تمد مخلوق لدر پریکڑا بات شہید مبارک شک گدائی, کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. اچھی چیز یہ ہے کہ جب تمہارا جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے یہ تما ختم ہو جائے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ اللہ کے لیے جو ہے وہ سب کو ناراض کر دو, مگر اللہ کو کسی کے لیے ناراض نہ کرو, یہ توحید ہے. تو کلیئر کٹ جو ہے وہ کیا کرے, کفرنا بکم, انکار کرتے ہم تمہاری دوستی سے. اور صرف زبان سے انکار نہیں, وہ بدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا, ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی, ظاہر اور بغض دل کا ابدا, ہمیشہ کے لیے ابدا. تاکید کے لیے جملے کو دوبارہ لایا گیا, اس لفظ کو, ہمیشہ کے لیے. بعد میں بھی اگر تم اسی عقیدے پہ ہو تو ہم سے کبھی جو ہے وہ دوستی اور محبت کا جو ہے وہ تقاضا نہ کرو. ہم نے یہ بات جو ہے صرف آج غصے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں کی ہے, کہ جذباتیت میں آ کر جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر کیا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے, سوشل بائیکاٹ. بلکہ کیا ہمارا اور آپ کے ساتھ جو ہے اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو ہمارا اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے یہ کیا ہے, یہ مکمل طور سے جو ہے وہ ختم ہے, ہمیشہ کی کوئی تعلق نہیں, بات ختم ہو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, وحدہ تن تنہا پر. لیکن جملہ یہاں تک ذکر نہیں کیا گیا کہ حتی تؤمنوا باللہ, یہاں تک کہ تم تؤمنوا, ایمان لاؤ باللہ اللہ پر. یعنی کہا اللہ پر تو ایمان لانے والے سب ہیں. انسان والوں سے آپ پوچھے اللہ کو مانتے ہو تو وہ کہہ دے اوپر والا ایک ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو مجھ پہ عطا ہے تو اوپر والے کی طرف سے. مکہ کے مشرکین بھی جو ہے وہ اللہ کو مانتے تھے, سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں, جین مت والے بھی مانتے ہیں, اسی طرح بت مت والے بھی جو ہے وہ مانتے ہیں. تو صرف جو ہے وہ یہ چین, جاپان اور یہ رشیا اور ان کا جو بیلٹ ہے, اسی طرح ٹرکی سے آپ آگے جائے سرس تک, تو درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے جو ممالک آتے ہیں یہ بلاک ہے رشیا کا, تو وہاں پر جو ہے کیا ہے خیالات ان کے جو ہے وہ دہریت کے ہیں, باقی تو اللہ کو مانتے ہیں سب لوگ, اللہ سے تو بہت کم لوگ جو ہے وہ کیا ہے وہ جو ہے وہ انکاری ہے. تو جملے کو یہاں تک ذکر ہے حتی تؤمنوا باللہ, یہ نہیں کہا بلکہ وحدہ کی عید لگا دی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, اور جب تم یاد کرتے ہو اپنے پروردگار کو قرآن میں تنہ تنہا, ایک اللہ جتروا ایک اللہ مشکل کشا, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, واپس ہو جاتے ہیں پیٹ پھیر کر جو ہے وہ نفرت کرتے ہوئے اس مسئلے سے, کہ کبھی مسواک کے فضائل تو ہم نے آپ کی زبان سے نہیں سنے, احتکام کے مسائل ہم نے آپ سے نہیں سنے, قربانی کے مسائل ہم نے جو ہے آپ سے نہیں سنے, کبھی آپ نے جو ہے وہ استنجے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا, مولوی جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں, اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو کتنے دو تین بندے بیٹھے ہوتے ہیں, اور لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی پڑھانے والا ہوں, شوشا ساری چیز جو ہماری تباہ برباد ہو جاتی ہے وہ ہماری شوشا کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاتی ہے. ہم اپنی جو ہے وہ کیا اپنی خواہش کو رون نہیں ڈالتے, اور جب آپ نے جب تک جو ہے اپنی خواہش کو رون ڈالی تب تک تم جو ہے وہ کامل نہیں بنو گے, کام جو ہے وہ نہیں ہوگا. کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان ہمیں بھی جو ہے وہ سزا ڈالتا ہے, مگر ہم ان کے وسوسے کو جو ہے اللہ کی مدد سے جو ہے وہ دفع کر جاتے ہیں. کبھی جو ہے ہم قصدن جو ہے وہ آ کر جو ہے عام مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں, اور لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ لیے نہ کہیں کہ یہ اسٹیج پہ کیوں نہیں بیٹھتا, اور کبھی جو ہے وہ دوست بھی کہتے کہ کچھ حضرات جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہیں اوپر جو ہے وہ اسٹیج پہ نہیں آتے, میں قصد نہیں جاتا, کبھی چلا جاتا ہوں اور کبھی جو ہے وہ نیچے میں کہتا ہوں کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے یہ ختم ہو جائے, یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے کفرنا بکم وبدا بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تو کیا اصل چیز کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان, ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مان. صرف یہ بات نہیں کہ تم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھو, تم جو ہے وہ کیا اللہ پر ایمان لو, کیا اللہ کو ہم مانتے ہیں, تو اللہ کو تو سب لوگ مانتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو تنے تنہا تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کے منکر ہیں, ان کے دل جو ہے وہ کیا پڑ جاتے ہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں. کوئی اور مسئلہ نہیں, صرف یہی ایک مسئلہ ہے جو بار بار بیان کر رہا ہے. اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو ہمارے مولوی جو ہے اس مسئلے کو کیوں بیان نہیں کرتے, اس مسئلے کی قدر و قیمت تبھی جا کے آپ کو معلوم ہوگی جب آپ کی دھوکے کی یہ آنکھیں جو ہیں یہ بند ہو جائیں. اور دھوکے کی آنکھیں ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اس پر انجام کا معائنہ ہم نہیں کر سکتے, اجر و ثواب کو ہم جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے, مرنے کے بعد یہ سب چیزیں جو ہے وہ آئے ہو گئے دیکھ لیں گے کیا تھا کیا, تمہیں تبھی جا کے یقین ہو جائے کہ اس مسئلے کی جو ہے وہ کیا قدر و قیمت ہے. جس نے بلال کو جو ہے وہ جو حبشی تھا غلام تھا اس کو جنت والا بنا دیا, جنت میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب جو ہے وہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ جنت کی سیر کرائی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بلال میں نے آپ کے جوتوں کی آہٹ کو وہاں پر سنا, اور یہاں پر ابو جہل بڑے نسب والا بڑے خاندان والا بڑے جو ہے وہ چرچوں والا اور بڑے جو ہے وہ مستی اور تکبر کرنے والا وہ کہاں سڑے گا, وہ کہاں پر جو ہے وہ جل رہا ہے, وہ جہنم میں جل رہا ہے, سجین میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو اصل چیز کیا ہے, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ایک اللہ پر تم ایمان لاؤ, ایک اللہ حجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد دینے والا, ایک اللہ بادشاہی دینے والا. بریمام نہیں دے سکتی بادشاہی, کہ تم جو ہے وہ بریمام کے جو ہے وہ توسیع پروگرام کر دو, وہ تمہیں جو ہے وہ نوازے گا. یہ بریمام ہوگا اور تم جو ہے وہ کیا کرو گے, تم اس کرسی سے جو ہے وہ نیچے اتر جاؤ گے. یہ داتا دربار کو تم دودھ سے نہلانے والے ہو, پہلے بھی تمہیں جو ہے وہ بڑا جو ہے اس پہ ناز تھا, دوبارہ تم سے یہ کرسی جو ہے وہ چلی جائے گی. تو حکومت دینے والا تو تل ملک منتشا پتن سے ملک میں منتشا, حکومت دینے والا اور لینے والا یہ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم, الا استثناء ہے, اسوۃ حسنا کہ بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں تمہارے لیے, مگر نہیں ہے بہترین نمونہ, مگر نہیں ہے بہترین نمونہ قول ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی بات میں, لے ابھی ہی جو کہی تھی اس نے اپنے باپ سے, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ کہ ضرور بضرور میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اللہ سے, وَمَا أَمْلِكُ لَكَ اور میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے بچانے کا, من اللہ اللہ سے, من شیئن ذرہ بر بھی. اللہ رب العزت فرما دے کلیئر کہ یہاں پر بات کر دی اللہ نے بھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تابعداری کیجیے, مگر ایک بات اس طرح ہے کہ جس میں جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں, وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو بات کہی تھی, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, آپ نے کبھی مشرک کے بارے میں جو ہے وہ استغفار نہیں کرنا ہے. سمجھا گئے, سورۃ توبہ میں کہا تھا, وہاں پر جو ہے وعدے کا تذکرہ تھا, ام موعدت وعدہا ایاہ, ایک وعدے کی وجہ سے کہ وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اپنے باپ سے, تو وعدے کی تکمیل میں جو ہے اس نے اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ استغفار کہا تھا. سمجھا گئی, ایک وعدہ کیا تھا, قال سلام علیک وسوف استغفر لک ربی انہ کان نبی حفیا, سورہ مریم میں میرا تم سے جو ہے وہ کیا ہے, بائی کاٹ ہے, قطع تعلق ہے, سلام متارکت کے لیے, اور ان قریب میں تمہارے حق میں جو ہے اللہ سے بخشش کی طلب گار کروں گا, اللہ مجھ پر بڑا مہربان, تو وعدہ تھا. اللہ نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر استغفار مانگی تھی تو وعدے کی تکمیل میں مانگی تھی, تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما دے کہ نہیں, آپ نے اس طرح کام نہیں کرنا ہے, آپ نے کیا, آپ نے جو ہے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مشرک مر جائے, دادا جو ہے وہ مشرک مر جائے, آپ کی جو ہے ماں مشرکہ مر جائے, بیوی جو ہے وہ مشرکہ مر جائے, اور تم اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا, تم اس کے بارے میں جو ہے وہ استغفار کرو. اگر عقیدہ ان کا غلط تھا تم ان کے حق میں جو ہے استغفار نہیں کر سکتے. ان کے حق میں جو ہے وہ تم استغفار نہیں کر سکتے, زندہ ہو تو کر سکتے ہو, اے اللہ ان کے لیے اسباب بخش جو ہے وہ پیدا فرما, ان کے لیے جو ہے وہ اسباب پیدا فرما کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا تم اس کو جو ہے بخش دیجئے, یعنی ایمان, یہ اسباب ہے. اور جب مر جائے اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے الا, مگر نہیں ہے بہتری, اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو قرآن کے سامنے لاؤ, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, قسم خدا کے ہم جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پڑھنے والے تھے, ہر کسی کی بات جو ہے وہ سننے والے تھے, مگر جب تک ہم قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے تھے تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کیا تھا, وہ ٹھیک نہیں بنا تھا, وہ تبھی جا کے جو ہے, اور یہ بیانات پہ بھی نہیں ہوتا, فلاں نے جو ہے وہ بیان کیا, بیان کرنے والے تو اٹک کے اس پار جو ہے وہ کیا ہے, بیان کرتے تو جھومتے ہیں بالکل اسٹیج پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, بالکل آپ حیران ہوں گے, واسکٹ انہیں پہنی ہوتی ہے, واسکٹ کو جو ہے وہ پیچھے ڈالتے, ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹینڈ ٹو یہاں پر کھڑا, ایک دوسری طرف کھڑا, یہ تک جائے تو یہ نعرے لگائے گا, نعرے تکبیر ہو گٹ ہو تکبیر ہو, نعرے تکبیر ہو گٹ تکبیر, اور وہ کہے گا یار اس کے بغیر تو یہ تقریر نہیں کر سکتا, گھنٹی کی تقریر کرے گا تو بالکل آسمان اور زمین کو آپس میں ملائے گا, آپ کہیں گے بس قیامت آنے والی ہے, یہ آخری بیان ہے, آخری چانس ہے, مگر اس کے بعد کیا ہو, اس کے بعد جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی سے آپ پوچھے مولوی صاحب نے کیا کہا, اس نے کہا بس اس وقت یاد تھا, ابھی یاد نہیں ہے, اب جائے ٹرائی کرے, وہاں پر لوگوں سے پوچھے, ایک آئے تھے بڑے عالم ہیں, ہماری تنظیم کے جو ہے بڑے عالم تھے, بہت بڑے مناظر بھی ہیں, بڑے اچھے جو ہے وہ مقرر بھی ہیں, ان کی تقریر میں جو ہے وہ کافی جو ہے مواد بھی ہوتے ہیں, وہ سارے محترم کے پاس جو ہے وہ آئے تھے, میں بھی تھا, شفیع خان بھی تھے, میں بھی تھا, اور استاد بھی تھے, تو جو لائے تھا اس سارے محترم کے پاس, تو اس نے جو ہے راستے میں جو ہے مبارک سے انہوں نے جو ہے وہ کافی باتیں کی تھی کہ اس طرح کام کرنے والے اس طرح کام, تو آ کر بیٹھنے کے بعد جو ہے الیک سلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ بات کر دی کہ مبارک زیب نے مجھے جو بتایا ہے تم کس طرح یہاں پر کام کرتے ہو, اس کا باپ بھی بہت بڑا جو ہے وہ مولوی تھا سرگودا, تم کس طرح کام کرتے ہو, تو سارے محترم نے جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے اس طریقے سے کام کرتے ہیں, آ کر کوئی ادھر سے قرآن میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, ہم اس کو پابند کرتے ہیں کہ جہاں یہاں پر سیکھ لیا تو گھر میں سکھاؤ, یہاں پر سیکھ لیا گھر میں جو ہے وہ کیا کرو سکھلاؤ, اور اسی طرح جو ہے ہم اس کو پابند کرتے, وہ لکھے گا تکرار کرے گا, اس کے بغیر تو ہم درس میں کسی کو نہیں چھوڑتے, جس کو لکھنا آتا ہے جس کو پڑھنا آتا ہے اور بغیر لکھنے کے جو ہے وہ بیٹھ جائے کبھی نہیں چھوڑتے, اس کو سزا دیتے ہو, ان کو پابند کیا ہے گھر میں جا کے پڑھاؤ گے, ایک سال میں جو ہے ہم قرآن کو ختم کرتے ہیں, اور ایک سال میں جب قرآن کا درس ہم ختم کر دیں تو اس کے لیے ہم جو ہے کسی بیٹک میں درس قرآن کا افتتاح کرتے ہیں, تو جب تین سال میں وہ خود ایک مرتبہ جو ہے وہ پڑھائے تو وہ قرآن کا بہترین عالم بن جاتا ہے, تو اس دوران جو ہے ہمارے وہ شبی خان جو تھے حاجی صاحب, اس نے جو ہے بتایا کہ اس وقت جو ہے میں تقبئی جو بار تھا, تو بار میں جو ہے میں وہ کلا کو جو ہے میرا ایک درس قرآن بھی تھا, جمعرات کے دن جو ہے وہ صبح سویرے میں جاتا تھا, 8 سے 10 بجے تک وہاں پر درس قرآن تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہے ہم درس دیتے ہیں, وہ کلا کو ہم درس دے, اس نے کہا عجیب سی بات ہے یار, وہ کلا بار روم کچہری ان کی جگہ میں جو ہے تم درس دیتے ہو اور ان کی ڈیوٹی کے ٹائم میں, تو کہتے میں اس کو نہیں مانتا, میرا ذہن جو ہے اس چیز کو نہیں مانتا, تو ہم نے ان سے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کہاں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم بیانات کرتے ہیں, جمعے کے دن ہماری تقریر ہوتی ہے, بڑے لوگ آتے ہیں, آپ کی طرح روزانہ دو دو درس ہم نہیں پڑھاتے, ہاں ہفتوانی جو ہے ایک درس قرآن ہوتا ہے, اور جس میں آنے والے متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, امیر نہیں ہوتے, پروفیسر نہیں ہوتے, اس میں جو ہے لیکچرر نہیں ہوتے, اس میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ یعنی جو ہے کوئی جو ہے وہ افسر ٹائپ کے لوگ, اسی طرح وڈیرا جاگیردار یہ لوگ نہیں ہوتے, عام متوسط لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, اس میں کافی تعداد ہوتی ہے, 1000-1200 کے قریب لوگ آتے ہیں, مگر ایک درس سننے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تو اس طرح ہے بالکل درس بھی نہیں پڑھاتے, کچھ تو اس طرح ہے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھاتے, کچھ تو اس طرح بالکل درس بھی نہیں پڑھاتے, آپ ان کو لے جائے کہ صرف تقریر کے لیے, ایک دوست نے مجھے کہا یار ویڈیو خطرناک کہ مرے دی تھی نا تب پوچھ کے جدا مرے پر سوچا جوڑی کڑی تھی چڑھتا مغستی تھی, میں زڑی ادا ہم روزانہ پہ دو دھونی میں گھنٹے لگی ہے, ہم روزانہ جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ کا جو ہے وہ کیا لیکچر دینے والے بیان کرنے والے, وہاں پر تو آپ جو ہے وہ فل سٹمنا سے جو ہے وہ آ کر بیان کرتے ہیں, اور یہاں پر کیا ہے, یہاں پر تو ہمارا کیا ہے, یہاں پر تو ہمیں جو ہے وہ آرام بھی نہیں ملتا. تو مشکل چیز جو ہے وہ درس قرآن ہے, آسان جو ہے وہ بیان ہے, بیان کر دیا بس. لوگوں نے کہا کافر ملا وہ ظالم تراوی ہوئے, بات ختم ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ. تو قرآن کے سامنے جو ہے بات یہاں سے میں نے چلائی کہ قرآن کے سامنے لاؤ جو تمہارے والدین نے, ان پہ کوشش کرو, ان پہ اس چیز کو جو ہے وہ یعنی لازم کرو کہ تم درس قرآن میں بیٹھو, اس میں تمہارا بھی خیر ہے, تمہارے بچوں کا بھی ہے, تمہاری بیوی کا بھی خیر ہے. کم از کم مرنے کے بعد ایک دو اشک بہا کر ان کے حق میں تو دعا کر سکو گے ڈاڈا, اور اگر وہ غلط عقیدے سے جو ہے وہ گیا تم کس منہ سے جو ہے وہ کہو گے اے اللہ میرے باپ کو بخش دے, جب تمہیں معلوم تھا کہ اس کا عقیدہ یہ تھا, تم کس طرح کہہ سکتے ہو اے اللہ ان کی روح کو جو ہے وہ جوار رحمت میں جو ہے وہ کس طرح تم کہہ سکتے ہو, جب تمہیں جو ہے صریحاً قرآن میں جو ہے اللہ نے چیز سے منع کیا. کیا تم قرآن کی مخالفت کرو گے؟ مشرکین کے حق میں استغفار کرنا حرام ہے, تم کس طرح جو ہے وہ کہہ سکتے ہو؟ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ذرا سیریس ہو کے لے, کس طرح تمہاری بیوی جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھی, تم لاؤ نا ان کو, کیا تم اس کے خاوند نہیں ہو کہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ لاؤ ان کو, پابند کرو. یہ بانے بنائی, کبھی کہے گا سر میں درد ہے, کبھی کہے گا بلڈ پریشر آئی ہے, تو کیا ہم جو ہیں کیا ان کو جو ہے وہ نمک جو ہے وہ چٹواتے ہیں؟ کبھی جو ہے ایک بانا کبھی دوسرا بانا, نہیں بانے چھوڑو, لاؤ بڑھاؤ ان کو درس میں, کیونکہ خود تمہیں تو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ تم جاؤ ان کے سامنے جو ہے وہ پڑھاؤ, تو کم از کم درس میں تو لاؤ گا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو. تم ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیوی چلو جی درس میں چلے تھے اور سخیری کو کر ارے اکور نہ چلے ہوئے خندہ واضح نہ برات. تو ایک دوست نے جو ہے اس سے پوچھا کہ یار تمہارے گھر سے جو ہے وہ روز جو ہے وہ ہنسنے کی آواز آتی ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ کلے جی آگ زب چپڑا باندھی اولم نہ جی آگ بچی نہ آگو بخنداش, او کلے جی ماں اولی او زب چما نہ زب خنداش. وہ دا زموں جدے دا بہترین جند تے رول جدے یہ بہترین راز تھے جو بل بچا پڑو لو نہ چکم بچی نہ بتا پخنداش نہ کل ہوئی سے بچیے گا موقع لگا بچ کی. نہیں, اللہ کے بندوں کو لاؤ قرآن میں بیٹھاؤ. یہاں پر تم نے سر ہلا دیا, سر ہلانے سے کچھ نہیں بنے گا, سر نہ ہلاؤ. میں نے تو آپ کو کہا تھا نا کہ آپ تو سر ہلاتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے بات ٹھیک کر دی ہے, دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ بولے منہ پہ برابر ہے, جو روک دے خوخ نہیں جوڑ. تو یہ ہے نا, یہ چیز تم کوشش کرو ان کو لاؤ بٹھاؤ. تمہاری بیوی ہے گھر تمہارا ہوگا وہ جنت ہوگا, بیوی تمہاری ہوگی وہ تابے دار ہوگی, بچے تمہارے کے تابے دار ہوگی, اور اگر تم نہ لا سکو تو تمہاری اپنی مرضی ہے, جو ہے وہ بس ٹھیک ہے. آج تو تم جو ہے وہ جوان ہو, وہ آپ کی مانتی ہے, کب جب وہ انڈی بنے گی نا تو اس کے بعد اس کے جو ہے وہ نخروں کو پھر تم دیکھ لو کہ قرآن کے سامنے تو تم نے ان کو نہ بٹھایا, اور جب وہ انٹی بنے گی دو تین بچے پیدا کرنے کے بعد انٹی بن گئی, تو اس کے بعد جو آپ پہ وہ نخرے کرے گی اور آپ پہ جو نزلہ گرائے گی نا تو پھر جو ہے ویرا شما مزید لے بنے دے, پھر جو ہے اس کو دیکھتا جا, اور پھر جو ہے وہ کیا میری بات کی تم جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس کو جو ہے میری یاد جو ہے آپ کو بڑی ستائے گی کہ کاش کہ ہم اس وقت جو ہے اس بات پہ جو ہے بری کنندے کو سوارے تھا مال نظر خوشا دے تو پتہ چل جائے گا. یہ تو طریقہ ہے قرآن آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے. تمہاری بیوی کس طرح سرکش بنے گی آپ, کس طرح جو ہے وہ سرکشی کرے گی, کس طرح تم سے جو ہے وہ ناجائز مطالبات کرے گی جب وہ قرآن والی ہوگی, جب تم قرآن والے ہو گے, ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہو, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوگی, کس بنیاد پہ وہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کرے گی؟ سست ہوئی ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں یار جی صاحب چاہے تو تقریر نیشتہ چاہے تو دخاوندان تو خوب پاک لبانی زلزلہ کیا ہم تیم خسر تنگ کرے میں چر تم مانو سے برشادہ تھا پوسوں کو جیر دخز دو حقوق کو بھاک لے چر تصویدی دی جیر امون لرا کی چھان سوک راجی با داو یار دخسڑو حقوق دا حقوق صرف دسڑو رائٹ صرف دسڑو دخزوں نے دی مزین دیم دے ختم دے دیو سے بمون سمائی خزستان اور سمو بیدل امونگا اس ومونگو سر دشمنی راوی دی مونگ دو بیا خیر ایک ہے دار دوی خکارون جدی خلو کل رائیو راتوی کتاب را جاتا را گا مائن یارم دا کتابونا کور کے نساتو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو قرآن میں بٹھاؤ قرآن کے درس میں جو ہے وہ لاؤ ان کو اس کو جو ہے تم اس پہ جو ہے وہ کیا کرو ان کو جو ہے مجبور کرو کہ وہ ضرور آئے گی. اس کے بڑھاپے کو نہ دیکھو اس کی بیماری کو نہ دیکھو اس کے جو ہے مہمان کو نہ دیکھو کسی چیز کو بن دے کے بغیر ان کو لاؤ قرآن میں بٹھاؤ. تم دیکھو گے کہ کتنی جو ہے تمہاری زندگی میں جو ہے خیر و برکت آئے گی تمہارے گھر میں جو ہے کتنی برکت آئے گی اسی طرح جو ہے وہ تمہاری سارے معاملات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تم تو کرو تو صحیح نہ یار اس کام کو. ایک آدمی نے جو ہے وہ سیب کو نہیں دیکھا ہے تم اس کو لاکھ مرتبہ کہو سیب جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اس میں یہ ٹیسٹ ہے اور یہ ذائقہ ہے اور اتنی جو ہے میٹھا ان کو پتا نہیں آپ کی بات کی یقین نہیں اس کو. اور جب آپ سیب کے بارے میں بتائے اور جیب سے نکال کر چاقو سے اس کو جو ہے وہ کیا اس کو کاٹ کر جو ہے اس کو کہ چلو اس کو چکھ لو اور خود ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لو کہ جو میں نے کہا تھا اس طرح پائے کہ نہیں پائے تبھی جب آپ کو پتا چلے گا. کچھ چیز جو ہے وہ تعلق اس کا ہوتا ہے موضوعات سے. موضوعات کے معنی جس کو چکھ جائے چکھا جائے تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ مٹھاس اور ذائقے کا تبھی جا کے آپ کو لگا. ہم تو بیگم ہیں یہاں پر ہم درس میں بیٹھے ہیں اور بی بی جو ہے وہ ہو سکتے ہی اللہ من شاء ان کی جو ہے وہ بیٹی ہے وہاں پر جو ہے وہ سٹار پلس کے جو ہے وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے تو تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہے تمہارے آنے کا جو ہے وہ کیا فائدہ. تم تو یہاں پر بیٹھے ہو میرے سامنے سر ہلا رہے ہو اور وہ وہاں پر سٹار پلس کی جو ہے وہ ڈرامے کی کیا بلائے وہ دیکھ رہی ہے وہاں وہاں پر جو ہے کسی اور چیز میں جو ہے وہ مصروف ہے. اور یہ سارے بہانے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ رجی دا ٹیم جدے کا نداب بالکل زمون پکور کے دخو زڑیر بٹے کیوں بد ہوتا ہے کیوں یہ رجی بدے ٹیم کیوں اس ٹائم جو ہے وہ لوگ اخلے پخلے کرتے ہیں کھانا جو ہے وہ پکاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور زمان اپلار دماغ دیر خراب دیو چرسی سڑے دیو پوڑری سڑے دیو داریں کی نسواری سڑے دیو داریں کی زنانہ پر آلو ہوئی ہو دابو کیا رسم اللہ کی بندے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تمہارا باپ جو ہے وہ کافر بن گیا ہے کہ وہ تمہاری جو ہے وہ اپنی یعنی ماں اپنی بیوی کو جو ہے وہ قرآن سے منع کرے. ہمارے گھر میں جو ہے وہ دو درس مسلسل ہے ایک اس ٹائم بھی ابھی بھی درس شروع ہے اور اسی طرح ایک درس جو ہے وہ کیا یہاں سے جاتے ہوئے نو یعنی ابھی تو ٹائم جو ہے وہ پہلے ہوا 8:50 پر میرا دوسرا درس ہے مغرب سے یعنی کیا 7:15 وہاں پر بھی درد شروع ہوتا ہے. یہ نان سٹاپ جو ہے یہ دور درد جو ہے وہ کبھی کبھار میں جا کر جو ہے وہ ابھی تک بیٹھے ہوتے ہیں یا جو ہے راستے میں مجھ سے جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ لڑکی مل جاتے کبھی انہوں نے جلدی چھٹی بھی کی ہوتی اور جب میں درس ختم کرتا ہوں تو 9:30 بج جاتے ہیں 9:15 9:30 جو ہے وہ بج جاتے انہوں نے تو کبھی ہم نے جو ہے وہ گلا نہیں کہ فلاں نے یہ کام غلط کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ اس روٹین میں جو ہے وہ آ چکی ہے جو کرنے کے کام ہے شام اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی وہ جو پہلے کر جاتے کیا ہے یار یہاں پر کیا جو ہے تم جو ہے وہ لکڑیوں کو جو ہے وہ جلاؤ گے اور یہ جلاؤ گے اور کھانا نہیں بنے گا اور فلاں اس کو صرف گرم کرنا ہے تو یہ ویسے بہانے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ مصروف ہوتی ہے اور بیٹیاں مصروف ہوتی ہیں نہیں کبھی مصروف نہیں ہے. اگر تمہارے خاندان میں جو ہے شادی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ 3-3 دن جو ہے وہ کیا بارات اور مہندی اور چوری مہندی اور فلاں مہندی اور فلاں ڈسکو مہندی اس میں تو گھومتے ہیں تو تمہارے گھر کا کام کون کرتا ہے. جب وہ کہیں چکر کے لیے جاتے ہیں تو گھر کا کام کون کرتا ہے وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. تو مسلمانوں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو. یا ایوہ الناس یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان رب کریم کے مقابلے میں تم نے تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا ہے. تو حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لکا وما املک لک من اللہ من شیء, اور میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے بچانے کا اللہ کے عذاب سے, من شیء کچھ بھی میں آپ کو نہیں بچا سکتا. جس طرح بخاری کی وہ مشہور حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز کو کہا رضی اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو مخاطب کیا, اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو برابر کرو, اگر اللہ تمہیں جو ہے وہ پکڑ لے تو میں اللہ سے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتے میں پھوپھی تھی ان کو مخاطب کیا. اسی طرح جو ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر دیا کہ مال چاہتے ہو اگر میرے پاس ہے تو میں دے دوں گا, مگر اس امید پر تم جاؤ گے کہ کوئی کہے گا میرا بھتیجا جو ہے وہ کیا ہے پیغمبر ہے, میرا بھتیجا پیغمبر ہے, میرا باپ جو ہے وہ پیغمبر ہے, خاون جو ہے وہ پیغمبر ہے, باپ پیغمبر ہے, وہ چھڑا لے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکتے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکے, نوح علیہ السلام بیوی اور بیٹے دونوں کو نہیں چھڑا سکے گا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو نہیں چھڑا سکے گا. بچانے والا نجات دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ربنا علیک توکل, اے ہمارے پروردگار علیک تجھ پر توکلنا, ہم اعتماد کرتے ہم بھروسہ کرتے, اے ہمارے پروردگار علیکہ آپ پر توکلنا ہم بھروسہ رکھتے ہیں, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے, واپسی آپ کی طرف جو ہے کیا ہے المصیر, لوٹ کر جانا یعنی واپسی. ربنا اے ہمارے پروردگار, ربنا علیکہ توکلنا, اے ہمارے ہم آپ پر اعتماد رکھتے ہیں. انہوں نے کام یہ کریں گے وہ کریں گے تمہارے ساتھ, تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اس کام کو ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی وجہ سے کہا اخلاص کی طرف اشارہ, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, ہم آپ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, آپ کی طرف واپسی بھی. اگر ہم نے کسی لالچ کی بنیاد پر جو ہے وہ لب کشائی کی ہے, زبان کو جو ہے وہ کھولا ہے, تو آپ جانتے ہیں اللہ, اور اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے اب تبھی بھی آپ کی طرف واپسی ہے, ہمیں جو ہے اجر و ثواب سے نواز. رب بنا اے ہمارے پروردگار, لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, نہ بنا ہمیں فتنة کمزور للذین, ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. واغفر لنا ربنا, اور بخش دیجئے ہمیں اے ہمارے پروردگار, انکا انت العزیز الحکیم, یقیناً آپ خاص آپ غالب اور حکمت والے. فتنہ بمانی مفتون ہے, فتنہ کے معنی کیا ہے؟ مفتون. مفتون کے معنی جو ہے کیا؟ کمزور, عاجز, ناتوا. اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمیں کمزور نہ بنا کہ وہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے والے بن جائے, اپنے مشن سے جو ہے ہمارے پاؤں کو اور ہماری قدموں کو متزلزل کرے. اے اللہ ہمیں مضبوطی عطا کر جا. جس طرح حدیث میں ہے اللہم ان عرضت بقوم فتنة فاقبضنی غیر مفتون, اے اللہ اگر آپ کسی قوم پر جو ہے وہ آزمائش کا نزول کرے تو اے اللہ مجھے لیجئے اس حالت میں کہ میں اس آزمائش کو میں پورا اتروں بغیر کسی کمزوری کے. یہ نہیں کہ معنی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ مجھے اس حالت میں اٹھا کہ مجھ پر سرے سے آپ نے آزمائش ہی نہیں کی, تو آزمائش تو بولا نہ بلون نہ کو بولا تو بلا ہوں نہ, اللہ تو ضرور آزمائش کرے گا, بغیر آزمائش کو چھوڑنے والا نہیں. تو مفتون کی معنی جو ہے کمزور ہے, میں نے پہلے تفسیر کیا تھا. لقد کان لکم فیہم, یقیناً ہے تمہارے لیے, فیہم ان میں, اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ, لمن ان کے لیے, کان یرج اللہ جو ہے جو امید رکھتے ہیں اللہ کے اجر کا, والیوم الآخر اور روز آخرت کا, اللہ کے اجر کا, کہ اگر ہم نے اس پر عمل کر دیا, کافروں سے ہم نے بائیکاٹ کر دیا, اسے جدا بیزار ہو گئے, تو اللہ ہمیں اجر سے نوازے. اور روز آخرت پہ اگر دوستی کر دی, رشتہ ناتا جو ہے وہ کر دیا, تو اللہ ہمیں سزا دے گا, اور اگر ہم ان سے جدا ہو گئے تو اللہ ہمیں جو ہے وہ کیا جنت سے نوازے. اسی سی آیت جو ہے وہ پہلے بھی گزری تھی سورہ احزاب میں, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو وہاں پر بھی یہ تھا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, وہاں پر بھی یہ تھے. ومن یتولى, اور جس نے دوستی کر دی کافروں سے, فان اللہ هو الغنی الحمید, تو بس یقیناً اللہ الغنی بے پرواہ ہے, الحمید قابل تعریف ہے, غنی ہے. آپ کے اس بائیکاٹ کا اثر اللہ پہ کچھ بھی نہیں پڑتا, تم کرو تو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں, تم جو ہے بائیکاٹ نہ کرو, دوستی کرو, محبت کے جو ہے لوگوں کو درس دو, تو تمہاری جو ہے اس بات کی جو ہے وہ اللہ کی خدائی پہ کوئی اثر نہیں پڑے, کیونکہ اللہ کیا ہے, غنی ہے, بے پرواہ ہے, الحمید قابل تعریف ہے, عسى اللہ قریب ہے اللہ, ان یجعل بینہم, کہ پیدا کرے گا بینکم, تمہارے درمیان, وبین الذین, ان لوگوں کے درمیان, آ دے تو کہ تم نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے, مودتن, دوستی, کیا بنے, اللہ کی غیرت کو تو تم دیکھ لو. ایک آدمی ہے جو قرآن کی مخالفت کرنے والا ہے, شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے, ان کی شادی, ان کی غمی, خوشی اور غمی جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, تم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا, اللہ کی رضا کی, اللہ کی رضا کے لیے تم ان سے جدا ہو گئے, تمہارا دوست تھا, بڑا اچھا دوست, مگر اس نے جب قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی, آپ کی دعوت پر وہ آتا نہیں, آپ ان سے جدا ہو گئے, آپ ان سے کیا ہو گئے, جدا ہو گئے. تو اللہ کی غیرت کو ذرا دیکھ لو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم ان سے جدا ہو گئے تو اللہ جو ہے اس آدمی کے دل میں جو ہے وہ قرآن کی محبت پیدا کرے گا, اس آدمی کے دل میں جو ہے اسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا کرے گا, تو تمہارا صحیح معنوں میں جو ہے وہ دوست بن جائے گا. ابھی تو کیا ہے, لالچ ہے, تما ہے, لالچ ہے, ہرس ہے, دنیا داری ہے, ایک دوسرے سے جو ہے وہ مفادات کی جنگ ہو رہی ہے, ان کا آپ سے فائدہ, آپ کا ان سے فائدہ, اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا ہے, آپ کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہے, جب مفادات کو ٹھیس پہنچے گی تو ایک دوسرے کی دشمن بن جاؤ. تو اچھا یہ کہ دین کو بنیاد بنا کر تم جدائی اختیار کرو, بائیکاٹ, تو اللہ کی غیرت کو تم دیکھ لو, جس کے تم نے بائیکاٹ کر دیا, دشمنی کر دی, اللہ جو ہے اس کے دل میں اسلام اور قرآن کی محبت ڈال دے گا, وہ تمہارا پکا مومن سادی بن جائے گا, کیونکہ تمہارا یہ بائیکاٹ نہ کرنا, تمہارا یہ جدائی ان سے جو ہے وہ نہ رکھنا, یہ ان کی جو ہے وہ کیا ہے, ان کے کفر کا باعث بن رہا ہے, ان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ باعث. تم جدا ہو جاؤ, اللہ کی غیرت کو دیکھ لو, تم جدا تو ہو جاؤ, ادھر بری زیر سے خوب ہے کر, تم ذرا جدا ہو جاؤ, اللہ کی غیرت کو دیکھ لو, جانچ لو ذرا اللہ کی غیرت کو. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ جو ہے تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا کرے, واللہ قدیر, تم کہے کہ کس طرح, وہ قرآن کا جو ہے بڑا مخالف ہے, قرآن کو نہیں مانتا, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتا, بانے کرتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا اعتراضات کرتا ہے, واللہ قدیر, اللہ قدرت رکھنے والا ہے, اللہ کیا ہے, قدرت رکھنے والا, تم کرو تو صحیح نا, واللہ غفور رحیم. اگر پہلے جو ہے آپ نے جو ہے ان لوگ قرآن اور سنت کے مخالف لوگوں کے ساتھ دوستی کی ہے, ان سے بائیکاٹ نہیں کیا, کافروں سے بائیکاٹ, تو اللہ کیا ہے, غفور ہے, بخشنے والا ہے, معافی مانگو اللہ بخش دے, اور رحیم ہے, اللہ توفیق دے گا آئندہ کے لیے کہ اللہ کے دین پر تم غیرت کھاؤ گے, غیرت کرو گے, اور کافروں سے تم جدا ہو جاؤ, قرآن اور سنت کے مخالفین سے تم جدا ہو جاؤ گے, اللہ ان کو ٹھیک کر دے, مگر تم جدا تو ہو جاؤ.